σε έχουν ρίξει τα τριγώνα μέσα στο σχολείο. Έχουμε παιδιά που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Σας παρακαλώ πολύ, βοηθήστε μας. Βάλτε το θέμα όσο γίνεται πιο πολύ. Είναι απαράδεκτο. Το σχολείο είναι άσχημο. Έχουμε τα παιδιά εδώ για να τα προστατεύσουμε. Γονείς τους χτυπιούνται με τα μάτια στην πλατεία της Γερισσού. Υπάρχουν κάποια παιδιά που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Έχουν έρθει οι γιατροί αυτή τη στιγμή και δίνουν πρώτες βοηθειές. Πείτε όλοι μέσα τώρα! Μπείτε όλοι μέσα τώρα! Αυτή τη στιγμή τα μάτια είναι έξω από το σχολείο. Το κράτος είναι αυτό που εξέχει τα παιδιά σε τέτοιο κίνδυνο. Και είναι αυτό το κράτος. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλους τους κύριους που κάθονται να μας δείξουν τα ρέχια τους, τη θέση τους. Και είναι μακριά μας από τη Χαλκιδική Πέρνο. Από τη Χαλκιδική, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε. I was born in a valley of bricks. Φύγετε! Where the river runs high above the rooftops. I was waiting for the cars coming home late at night. Summer that's melting. Φύγετε από εκεί, θα μας κυκλώσουν, ελάτε ρε! Αυτή είναι η σιρήνα της Κερατέας. Την κολλήσαμε στην καμπάνα της Ιερισσού. Δεν έχουν ακόμη σιρήνα εκεί πάνω. Στην Κερατέα αξιοποιούσαν κάπως τη σιρήνα. Λειτουργούν ακόμη με την καμπάνα. Η Βόρη είναι λίγο πιο πίσω. Μόνο σε αυτό. Στα υπόλοιπα υπάρχουν κάποιες ομοιότητες. Είναι αυτό το ζητούμενο? Όχι, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι τα έσχη που συνέβησαν χθες, τα έσχη που συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη συγκεκριμένη περιοχή, με αποκορύφωμα τους τελευταίους μήνες και κυρίως τις τελευταίες μέρες, τέσσερις εβδομάδες νομίζω, από εκείνη την επίθεση των κουκουλοφόρων τη νύχτα που είχαν κάψει τα μηχανήματα, τα όσα γίνονται από την αστυνομία του Δένδια με τις ωραίες εικόνες που είδαμε και ζήσαμε χθες. Παραμένουμε σε αυτό το κλίμα, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους. Και για εξαιτίας της ανάγκης που νιώθει ο ελληνικός λαός να πιαστεί από κάποια γεγονότα για να καταφέρει να μεταφράσει, να ερμηνεύσει τι γίνεται και να πιαστεί γενικώς από αυτά τα γεγονότα, υπάρχει έτσι στην ατμόσφαιρα ως αντίληψη, αλλά και το θέμα αυτό καθεαυτό, το πώς έγινε η ανάθεση αρχική με πρωταγωνιστές τον Κώστα Σιμίτη, τον Άκη Τσοχατζόπουλο, τον Χρήστο Πάχτα, και μόνο από αυτούς τους τρεις η υπόθεση έπρεπε να είχε καταδικαστεί ήδη και να είχε κλείσει, αλλά και με τη μετέπειτα συμμετοχή του Γιώργου Παπακοσταντίνου, που με μια υπογραφή έδωσε έτσι έναν αέρα. Από αυτά τα θέματα που είναι οικονομικά, μέχρι και τα περιβαλλοντικά, αλλά και τα δημοκρατικά, διότι όταν οι κάτοικοι μιας περιοχής αντιδρούν τόσο έντονα και τόσο μαζικά σε κάτι, αυτό το κάτι δεν γίνεται και δεν πρόκειται να γίνει έτσι κι αλλιώς, εφόσον υπάρχουν όλες αυτές οι διαδικασίες. Γιατί όπως συνέβη και στην Κερατέα, αυτό το κλίμα αγκαλιάζει τους πάντες. Είτε είσαι 5 χρονών, όπως το παιδάκι μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο, είτε είσαι 85 χρονών, όπως η γιαγιά. Δεν μας φοβίζουν, μάνα μου, οι σφαίρες και τα κανόνια. Μόνο μας φοβίζουν, μάνα μου, του Βυζάνιου τα χιόνια. Ελάτε ρε να σας πω εγώ, ελάτε ρε που είναι η γενιά του 40, ελάτε ρε εδώ. I was standing in the valley of rock, up to my belly in an early fog. I was looking for the road to a green painted house in a Dutch mountain. Εσύ το παλικάρι μου! Ήρωα! In the Dutch mountain! Δεν έχει τι μάνες, δεν έχει τι μάνες! Πόσες φορές αυτή η φράση είχε ακουστεί τα τελευταία χρόνια προς τους άνδρες των ΜΑΤ. Δεν έχετε μάνες, δεν έχετε γυναίκες, δεν έχετε παιδιά. Ανάλογα το σκηνικό, αν γίνεται στην πλατεία Συντάγματος, αν γίνεται σε δρόμους της Αθήνας, αν γίνεται πάνω στα βουνά, τα όμορφα βουνά ακόμα, της Χαλκιδικής. Ο Δένδιας είναι πίσω από όλα αυτά, δεν είναι μόνο ο Δένδιας. Απλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ωραίο πρόσωπο επικεφαλής της αστυνομίας που διαπρέπει. Βεβαίως και πριν η αστυνομία διέπρεπε επί Χρήστου Παπουτσί. Δεν διέπρεπε, τα έχουμε ξεχάσει, όχι. Αλλά ο Δένδιας είναι η βιτρίνα. Μπροστά πίσω του βρίσκεται ένα ολόκληρο σύστημα, ένας κύκλος επιχειρηματιών, μια κυβέρνηση. Υποτίθεται έχει ψηφιστεί από το λαό για το λαό, έχει ψηφιστεί από το λαό για να εξυπηρετεί όχι το λαό. Οποιονδήποτε άλλον που μπορεί να κερδίσει εις βάρος του λαού ή έχοντας το λαό ως κομπάρσο. Ο Δένδιας είναι η βιτρίνα και ο Άδωνης μόλις δει βιτρίνα τρελαίνεται. Αν υπάρχει ένας υπουργός αυτής της κυβερνήσεως που πρέπει να μείνει αμετακίνητος, γιατί είναι στο πόστο του ο καλύτερος υπουργός των τελευταίων δεκαετιών, αυτός είναι αναμφίβολα ο Νίκος Οδένδιας. Ο Νίκος Οδένδιας είναι ένας καταπληκτικός υπουργός κάτω τα χέρια του Νίκο Οδένδια. And the moon is a coin with the head of the queen. Up the Dutch mountains. Κάτω τα χέρια από Νίκο Δένδια. Αυτό το συνυπογράφουμε και εμείς, νομίζω όλοι εσείς που ακούτε, κάτω τα χέρια από τον Νίκο Δένδια, μην τον πειράξει κανείς, μεγαλουργεί κάθε μέρα που περνάει, είτε πρόκειται για στρατόπεδα συγκέντρωσης όπου μεταφέρει εκεί το τοξικομανείς, είτε πρόκειται για τις Κουριές, είτε πρόκειται για την Αθήνα. Τα πάει πάρα πολύ καλά η αστυνομία, βασανιστήρια στη Γαδά, τι να πρωτοθυμηθείς, και έχει μόνο 6 μήνες. Σχεδόν και λίγο παραπάνω. Στο συγκεκριμένο Υπουργείο, φανταστείτε δηλαδή να συμπληρώσει και λίγο ακόμα χρόνο έτσι όπως τσιτώνουν τα πράγματα λόγω των καταστάσεων των γενικότερων. Είναι πολύ ωραία αυτή η θεωρία που αναπτύσσεται από χτες, ότι δεν ήταν δακρυγόνα που έπεσαν στο προάβλιο του σχολείου και στις αίθουσες μέσα μπήκανε τα αέρια και ξέρουμε όλοι όποιος έχει αναπνεύσει τι σημαίνει τέτοιου τύπου αυτά τα καινούργια τα αέρια. Αλλά είναι ο καπνός από τα λάστιχα που άναψαν οι κάτοικοι της Ιερισσού έξω από το χωριό. Αυτός ο καπνός λοιπόν έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Ακούω διάφορους κατοίκους, οι οποίοι βέβαια είναι κατά της επενδύσεως και άρα έχουν κάθε λόγο να δυναμητίζουν το κλίμα και να παρουσιάζουν την αστυνομία ως την κακιά της υποθέσεως, να διαμαρτύρονται για την χρήση δακρυγόνων, η οποία δημιούργησε αναπνευστικά προβλήματα και μάλιστα στο σχολείο της περιοχής, και έχετε ακούσει ένα κοριτσάκι που βγαίνει και μιλάει και λέει: ναι, λιποθυμήσαμε τους καπνούς και δεν μπορούμε κτλ. Ερώτηση. Τα ίδια αυτά παιδιά που λένε ότι έχουν αναπνευστικά προβλήματα από τα δακρυγόνα, ανέπνεαν με ευχαρίστηση τα καμένα λάστιχα που είχαν βάλει οι κάτοικοι, οι αντιδρούντες στην είσοδο της πόλεως για να κλείσουν το δρόμο και να μην μπορεί να περάσει η αστυνομία? Ο καπνός από τα δακρυγόνα μας ενοχλεί γιατί είναι του κράτους, το οποίο έχει έρθει για να προασπίσει την νομιμότητα και άρα την επένδυση. Ενώ ο καπνός από τα καμένα λάστιχα δεν μας ενοχλεί γιατί είναι επαναστατική πράξη. Για όλα υπάρχει ένας τρόπος να προσεγγίσεις τα θέματα. Ακούσαμε εδώ την προσέγγιση του Άδωνη. Δεν ήταν ο μόνος που το υποστήριξε αυτό με τον καπνό. Ήταν και ο αναλυτής, ο δημοσιογράφος που εμφανίζεται στα παράθυρα του Ευαγγελάτου, Τάκης Χατζής. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Πάντως, γιατί... καλό είναι και οι κάτοικοι να μην καίνε τα λάστιχα, γιατί και αυτά εκπέμπουν και καρκινογόνα υλικά. Μην μου λέτε και να μην καίνε τα λάστιχα. Καλά, εγώ το λέω. Είδατε με όλη τι την συμπάθεια. Έπεσε. Πνιγήκαμε. Καλά. Πνιγήκαμε. Άλλο αυτό το και άλλο το άλλο. Μια κυρία από τις πολλές προσπαθεί να συζητήσει, προσπαθούν τη λογική να πιάσουν οι άνθρωποι. Όσο περισσότερο τους ακούμε, και μία νίκη των κατοίκων είναι αυτή, ότι υπάρχει ένα τεράστιο κύμα αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα και ότι έχουν καταφέρει σε μέσα ενημέρωσης που μέχρι πριν ένα μήνα δεν ανέφεραν τίποτα, γιατί ήταν των εκδοτών, ιδιοκτητών του μεταλλείου, τώρα να το συζητάνε κάθε μέρα και να έχει μπει στη συζήτηση με ρεπορτάζ, ακούμε τις φωνές τους, βλέπουμε τα πρόσωπά τους και κυρίως κρίνουμε τη λογική τους και την άποψή τους. Μαζί με αυτούς βγαίνουν και εκπρόσωποι της εταιρείας. Ο κύριος Στρατουδάκης, διευθυντής της Ελληνικός Χρυσός, βγήκε χθες τηλεφωνικά και έκανε μια πρόταση στους κατοίκους που ήταν στο άλλο παράθυρο δίπλα και τον άκουγαν. Πρόκειται για μια πρόταση που έχει ζητηθεί αρκετές φορές. Αφορά στην ουσία συμμετοχή του Δήμου στο τζίρο της εταιρείας, και ήδη υλοποιείται. Για το 2012 έχουν πάρθει 3 εκατομμύρια το Δήμο. Θα υλοποιηθεί και το 2013 και ελπίζουμε ότι όσο θα ανεβαίνει ο τζίρος της εταιρείας, γιατί τώρα είμαστε στη φάση των επενδύσεων και δεν έχουμε ιδιαίτερους τζίρους, ότι θα φτάσει στα 10. Να τη πρόταση, να τη δελεαστική πρόταση, όπως κάνουν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτός που θέλει ντε και καλά να θησαυρίσει, ρίχνει σε αυτούς που αντιδρούν πρόταση που έχει να κάνει με κέρδος. Με εκατομμύρια να ακούγονται όλα αυτά. Παλιότερα, την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως και λίγο νωρίτερα, είχε μιλήσει, είχε πει ο ίδιος άνθρωπος ότι σε λίγο καιρό, σε λίγα χρόνια στη Χαλκιδική θα κυκλοφορούν 400 εκατομμύρια. Εδώ το έχει ρίξει, βέβαια αφορά το Δήμο. Η απάντηση των κατοίκων από το διπλανό παράθυρο ήρθε αμέσως. Καλημέρα σας, Αδαμίδης Χρήστος λέγομαι, είμαι κάτοικος Ιερισσού. Θα ήθελα να μεταφέρετε στον κύριο Στρατουδάκη που στον κυλοκάθισε στο γραφείο του αυτή τη στιγμή σήμερα και τρώει παϊδάκια, ότι εμείς από το πρωί, και όχι μόνο σήμερα, αλλά εδώ και μήνες ατελείωτους, νιώθουμε στο πετσί μας την αστυνομική βία του κυρίου Δένδια. Σήμερα φτάσαν στο σημείο να μπουν πάλι μέσα στην Ιερισσό, να ρίξουν δακρυγόνα σε όλο τον κόσμο, να ρίξουν δακρυγόνα μέσα στο σχολείο. Και εσείς μας ζητάτε αυτή τη στιγμή να κάνουμε συζήτηση εμείς από το δρόμο με 10 ΜΑΤ, με 10 δημιουργίες ΜΑΤ γύρω-γύρω, με τον κύριο Στρατουδάκη, ο οποίος μας προσφέρει κάποια χρήματα που θέλει να δώσει στο Δήμο. Λοιπόν, θα πρέπει να πείτε στον κύριο Στρατουδάκη ότι ο Δήμος δεν είναι ο κύριος Πάχτας. Στον κύριο Πάχτα μπορεί να δώσει όσα χρήματα θέλει. Εμάς δεν είναι πλέον θέμα χρημάτων και ούτε πουλιόμαστε για λίγα χρήματα που θα δώσει για να γίνουν 5 δρόμοι και 2 παιδικές χαρές. Αυτό που θέλουν να κάνουν αυτοί οι κύριοι και που έχουν σκοπό είναι η καταστροφή της Χαλκιδικής και εμείς δεν έχουμε σκοπό να φύγουμε από τα σπίτια μας για να πάρει ο Δήμος κάποια εκατομμύρια που δεν τα θέλουμε. Δεν πουλιόμαστε για λίγα εκατομμύρια και η καταστροφή του τόπου μας δεν μετριέται με λίγα εκατομμύρια. Δεν ενδιαφερόμαστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάντα σε αυτά, σε αυτά τα θέματα, όταν μιλάνε οι δύο πλευρές, γίνεται και ένας συναγωνισμός, ήθους, να το πει κανείς, συμπεριφοράς, βάλτε ό,τι θέλετε, το έχουμε ξαναζήσει και πάντα επιβεβαιώνεται αυτή και αυτή μάλλον η προσέγγιση. Τα όσα γίνονται σχετικά με την αστυνομία, με τις διώξεις, με τις κλήσεις, με διάφορους τρόπους, χτυπάνε πόρτες, τηλέφωνα, είναι πέρα από το κωμικό τραγικό, θυμίζουν άλλες εποχές στην κυριολεξία. Και γεννάται η απορία. Τα γεγονότα έγιναν αυτά με το κάψιμο των μηχανημάτων πριν 4 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Ποιος ανόητος από αυτούς που έχουν πάρει μέρος σε αυτήν τη διαδικασία, 4 εβδομάδες μετά, με την αστυνομία κάθε μέρα στην περιοχή, θα έχει κρατήσει τα στοιχεία και τα πιστήρια του εγκλήματος στο σπίτι του? Γεννά απορίες αυτό το γεγονός. Παρόλα αυτά, όμως, κάθε μέρα κάνει διάφορα η αστυνομία, όχι για να βρει τους ενόχους, για να τρομοκρατήσει τους κατοίκους και να δείξει την δική της παρουσία. Προχθές πήγανε και σε μια κοπέλα που πήγαινε σχολείο. 15 χρονών ένοχη. Είμαι ο πατέρας της Κωνσταντίνας. Πριν 2-3 μέρες πήραν τηλέφωνο την Κωνσταντίνα στο διάλειμμα που βγήκε στο σχολείο και την πήραν τηλέφωνο από την ασφάλεια που γύρω. Στο σχολείο την καλέσανε. Ναι, στο σχολείο, την ώρα που μόλις βγήκε διάλειμμα και άνοιξε το κινητό της. Προφανώς κάποιοι την παρακολουθούσαν, έτσι πιστεύω. Στο κινητό, την καλέσανε στο σχολείο. Στο κινητό της την πήραν. Μάλιστα. Στην ίδια. Την είπαν ότι είμαστε από την αντιτρομοκρατική και πρέπει στις 6 ώρα να παρουσιαστείτε στην ασφάλεια που γύρω και να ενημερώσετε και τους γονείς σας. Φυσικά το παιδί, εντάξει, μας πήρε τηλέφωνο, ήταν φοβισμένο, έκλαιγε. Πήγαμε στην ασφάλεια και μας είπαν ότι δεν την καλέσαν από την ασφάλεια που γύρω. Μας δώσανε έγγραφο ότι δεν την καλέσαν από την ασφάλεια που γύρω. Και κάποια στιγμή κατέβηκε κάποιος από την αντιτρομοκρατική και μας έδωσε μια κλήση για να παρουσιαστεί την άλλη μέρα. Η κλήση που μας έδωσε είναι αυτή εδώ. Την έχουν και οι δικηγόροι. Κατεβαίνει ο άνδρας της αντιτρομοκρατικής, βλέπει το 15χρονο κορίτσι απέναντι και του δίνει την κλήση. Αυτό ακριβώς. Αυτή η φράση μόνο περιγράφει την Ελλάδα της τρικομματικής κυβέρνησης, της κρίσης των μνημονίων, του Δένδια. Προσθέστε όποια άλλη εικόνα θέλετε από κάτω, μέσα θα είστε. Εκτός από τον πατέρα τρομοκράτη σας 15 ετών, έχουμε και μητέρα τρομοκράτη. Ναι, η Μαρία Άρτη κλήθηκε χωρίς χαρτί, την πήραν τηλέφωνο το μεσημέρι από την ασφάλεια Θεσσαλονίκης και την είπαν να παρευρεθεί στο πολύγυρο 6 ώρα μετά τις 6. Εγώ πανικοβλήθηκα, το παιδί άρχιζε έκλαιγε, πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα Ιερισσού και μας είπαν ένας αστυνομικός ότι πρέπει, λέει, να παρευρεθεί και χωρίς χαρτί και θα νεκρωθεί εκεί αν θα κάνει την κατάθεση εκείνη τη μέρα την Τετάρτη ή για την Πέμπτη. Πήγαμε, το είχαν το παιδί μία ώρα και ένα τέταρτο να το κάνουν ανακρίσεις. Τι άλλο από αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Γίνονται και παραγίνονται. Ελλάδα 2013 με όλα τους κανόνες μπροστά στο τραπέζι, το Σύνταγμα, τους νόμους, την προστασία του πολίτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία ανήκουμε και λειτουργεί υπέρ των πολιτών, όπως ξέρουμε όλοι. Συμβαίνουν όλα μια χαρά κανονικά, δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα. Δεν νομίζω μάλλον να υπάρχει κανείς που πέφτει από τα σύννεφα με όλα αυτά που ακούει. Ήταν ένας πατέρας που το κορίτσι του το πήρανε μέσα και μια μητέρα που πήραν την κόρη της, είναι διαφορετικές περιπτώσεις, τη Μαριάνθη. Άλλες δύο περιπτώσεις ακολουθούν τώρα. Παρακολουθούσαν πολύ καιρό πριν για να δουν τι ακριβώς κάνω. Δυστυχώς με πήραν μέσα από το σπίτι, χτύπησαν την πόρτα, μου είπαν καλημέρα, φόρα τζιν και πάμε βόλτα, έτσι μου είπαν. Και κατέληξε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μου είχαν από τις 11.30 ώρα το πρωί μέχρι την ώρα που αφέθηκα ελεύθερος 8 και 20 το βράδυ. Προχτές το πρωί είχα τηλεφώνημα από ένα άγνωστο νούμερο και μου ζήτησε, μου είπαν ότι είναι από την Αντιτρομοκρατική και να ανέβω στις 6 ώρα το απόγευμα στον Πολύγυρο να δώσω μια κατάθεση. Ζήσαμε στιγμές που δεν τις έχουμε δει ούτε στα έργα που γυρίζονται για τον αγώνα που είχε δώσει η Ήρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό δεν το έχουμε δει ούτε στα έργα αυτά. Να μπαίνουν ειδικές δυνάμεις εδώ μέσα στο χωριό και να καταλύουν κάθε είδος δημοκρατίας και να καταπατούν τα δικαιώματά μας. Εμείς δεν αρνηθήκαμε να συμβάλλουμε με τις καταθέσεις μας σε αυτό που προσπαθεί να κάνει και να ξεχνιάσει το θέμα αυτό η δικαιοσύνη. Δεν το αρνηθήκαμε, αλλά αρνούμαστε να μας καταπατούν καθημερινά τα δικαιώματά μας. Λοιπόν, πώς μπορεί να έρθει στην ψυχολογία τη δικιά μου, κυρία Τσαπανίδο, όταν καλέσανε την κόρη μου 15 χρονών να πάει στην ασφάλεια, στην Αντιτρομοκρατική, να δώσει κατάθεση. Την πέραν κατάθεση 5 άτομα, χωρίς να υπάρχει συνοδεία γονέα ή δικηγόρο. Ή έστω και ψυχολόγο ακόμα. Ποιος μπορεί να με διαβεβαιώσει εμένα ότι το παιδί μου εκεί μέσα δεν θα βγει με ψυχολογικά προβλήματα. Φρικαλαιότητες, έσχη και ντροπή. Όλα αυτά που συμβαίνουν, ακούσαμε τρεις γονείς και δύο νέα παιδιά, τις περιπτώσεις τους. Φανταστείτε τι έχει γίνει και με τους υπόλοιπους. Σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια. Μαζεύουν τα κοριτσάκια και τα ανακρίνουν 5-5 για να βγάλουν τι. Ποιος έπιασαν χτες. Πόσους έπιασαν. 6 και είχαν και καραμπίνες. Και τους πήγανε και τους πάνε για άλλη υπόθεση, διότι δεν στοιχειοθετείται τίποτα και δεν μπορεί και στην καραμπίνα να γίνει βαλιστικός έλεγχος για πολλούς λόγους. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος είναι αυτός ακριβώς, να τρομοκρατήσουν, τρομοκρατούν με τα κανάλια για τα γενικότερα θέματα της κρίσης και του μνημονίου και όπως μπορούν στους κατατόπους που ξεσηκώνονται με όποιον τρόπο και με τις κλασικές μεθόδους, γιατί αυτό λέγαμε τώρα και με τον Νίκο Σαπρανίδη, με την ευκαιρία ρυθμίζει και τον ήχο και είναι προβληματισμένος νέος της εποχής. Αυτές οι διηγήσεις που ακούγαμε τώρα, βάλει τον Τζιν και έλα, θυμίζουν διηγήσεις από ντοκιμαντέρ που βλέπουμε στα παλιότερα, πολύ ένδοξα χρόνια, επίσης της δεξιάς, του Καραμαλή, του Εθνάρχη που τιμήσαμε και χθες. Τον προδιδακτορικό, ναι, για να μην μπερδέψουμε και τον Τζίπρα και στεναχωρηθεί, τον παλιό Καραμαλή που ήταν κακός, όχι τον άλλον μετά που ήταν καλός, που τους μαζεύαν όπως και τους αναγκάζαν να περάσουν από το τμήμα διυπόθεσήν τους, όπως έλεγε τότε η γνωστή φράση. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως. Με τηλέφωνο επικοινωνία στο 211-200-8200. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. SMS, όποιος θέλει, γράφουμε ρί, αλλά αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Επειδή λέμε για τη γλώσσα, γιατί δεν έρχονται μόνο οι παλιές συνήθειες στην επικαιρότητα, έρχεται και η παλιά γλώσσα στην επικαιρότητα. Θα ακούσετε και θα καταλάβετε τώρα. Κλειστοί δρόμοι με καμένα λάστιχα δεν είναι χαμηλή τόνη και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η ελληνική αστυνομία έχει δικαίωμα να επιχειρεί καθάπασαν την επικράτεια. Η αυτού εξοχώτης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Γεώργιος Παπαδόπουλος, απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό. Ελληνικέ λαέ, με βαθύ ενσυνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια. Καθάπασαν την επικράτεια. Προς αποκατάσταση της διασαλευτής τάξεως. Καθάπασαν την επικράτεια. Καθάπασαν την επικράτεια. Με πήραν μέσα από το σπίτι, χτύπησαν την πόρτα, μου είπαν καλημέρα, φόρα τζιν και πάμε βόλτα, έτσι μου είπαν και κατέληξα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Δεν είναι ωραία βόλτα? Σε πήραν εκεί από τα χωριά με το κιάνιο και με τις βρωμιές και με τις κουριές και με τα αέρια, δεν ξέρω, και τα μέταλλα. Σε πήγανε τσάμπα ως τη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο μάλιστα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρεται. Ίσα ίσα τον έντυσαν, δεν τον πήραν και ξεβράκωτο. άλλοι δεν μπορούν να πάνε. Σκέφτονται διόδια, βενζίνες και σε πήγαν τσάμπα και φαντάζομαι θα σε φέρανε κιόλας. Λοιπόν, θα δώσουμε για σήμερα 3 διπλές προσκλήσεις. Όποιος θέλει να πάει έτσι για λίγο να ξεσκάσει. Το έχουμε υποσχεθεί από την προηγούμενη Παρασκευή να πάτε να δείτε την Έλλη Πασπαλά και του Σαπουριμάκ, το φίλο μας τον Ντανιέλ, τον Αργεντίνο που είχε έρθει εδώ και συζητούσαμε και έχουν γράψει το μιούλτιμο τάγκο 1-1 στο τελευταίο τάγκο στην Αθήνα. Όλα αυτά για να τον θυμηθείτε. Στο Γυάλινο Θέατρο, οι 3 πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211-200-8200. Σήμερα το βράδυ θα πάτε να του απολαύσετε. Στοιχεία θα σας πούμε σε λίγο. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στη χώρα, στον πλανήτη γενικώς, κάποιος είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Επίσης, έχουμε λάβει επιστολή από τον κύριο Γιώργο Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος μας ενημερώνει ότι την 5η 7 Μαρτίου θα βρίσκεται στη Νίκη της Γαλλίας και τη Δευτέρα 11 Μαρτίου θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Και προφανώς θα παρέχουμε την άδεια. Πάλι άδεια ζητάει από το Κοινοβούλιο. Η Πατρινή να τα ακούτε που έχετε βουλευτή τον καλύτερο του κόσμου και σας εκπροσωπεί, για σας το κάνει, δεν το κάνει για κανέναν άλλον, στα πέρατα της γης γιατί μιλάει για τα δικά σας δίκαια. Να τον χαίρεστε πραγματικά. Έλα, Αποστολή. Έλα. Είμαι ένας ακροατής σου. Καλά κάνεις. Αυτό που έχω ακούσει για τα μάτια είναι η τρίτη φορά που το ακούω. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί. Είναι ότι έχουν μισθώσει ΜΑΤ από τη Σερβία. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Καλά, είναι και πιο κοντά. Συγγνώμη τώρα, πού να ανεβαίνεις από την Αθήνα. Ορίστε. Λέω, πού να ανεβαίνεις από την Αθήνα. Κατεβαίνεις λίγο από τη Σερβία που είναι και κατηφόρα. Ναι, τι να. Πιο εύκολο. Νομίζεις οι Έλληνες εννοούνται καλύτερα ελληνικά από τους Σέρβους. Ούκτα μεν, ούκτα δε. Ναι, γεια σας, Ριάλ. Ναι, ναι. Τηλεφωνώ από Ιερουσό Χαλκιδικής. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για τα γεγονότα που έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε αφιερώσει την εκπομπή ολόκληρη. Τι έγινε, καινούριο, έχουμε κάτι καινούριο. Ναι, Αποστόλη, είσαι. Εγώ είμαι, ναι. Έλα, φίλε Αποστόλη, Νίκος λέγομαι. Τηλεφωνώ από Ιερουσό, γίνεται χαμός εδώ πέρα. Πού είσαι, εσύ, πού είσαι. Εγώ είμαι ακριβώς έξω από την Ιερουσό, έξω από το αστυνομικό τμήμα, έξω από το Μασούτι, όπου υπάρχουν δημιουργίες ΜΑΤ, έχουν έρθει τα ΕΚΑΜ εδώ πέρα, έχουν κατέβει 5 λεωφορεία με αστυνομικούς, πράσινους, μπλε, κόκκινους τους πάντες, έχουν έρθει οι εισαγγελείς. Γίνεται χαμός, έχουν ρίξει τα κρυγόνα, έχουν ζαλιστεί κόσμος, έχουν ρίξει τα κρυγόνα εδώ ακριβώς μπροστά στον κόσμο. Έχουν έρθει για να μπουν και καλά στα σπίτια θεωρητικά υπόπτων με απότερο στόχο να τους βρουν και καλά στοιχεία. Έχουμε ξεσηκωθεί εδώ πέρα, γίνεται χαμός, δεν υπολογίζουν τίποτα και κανέναν. Πάντως το κράτος λειτουργεί χαμός. Τουλάχιστον αυτό. Η ελληνική αστυνομία λειτουργεί, είναι στα κανονικά της. Αστυνομία θεϊκή. Έχουμε πάθει πλάκα. Αυτό είχαν ησυχία, μήπως είναι ντεφορμέ, γιατί είχαν και καιρό να δράσουν, δεν γίνονται και πορείες τελευταία. Ήταν που, και πρέπει να μας έφεραν και καινούργια δακρυγόνα. Έτσι, γερά. Ήταν καινούργιες. ΕΚΑΜΕ αυτόματα με διπλές δεσμίδες. Σε Ευρώπη γίνατε. Έχει πιάσει νόημα το χρήμα που δίνουμε στο ελληνικό δημόσιο. Μπράβο στο Δέντια, είναι θεός. Θέλω να μεταφέρεις στο Θήμιο, σε παρακαλώ, την καλημέρα μου και τα συγχαρητήριά μου που αναφέρθηκε στο γεγονός, και για όλα βέβαια, αλλά ιδιαίτερα που αναφέρθηκε στο γεγονός που έγινε επί των ημερών του μεγάλου Εθνάρχη, τη δολοφονία του Λαμπράκη που δεν την αναφέραμε. Αποστόλη, παίρνω για να σου πω ότι άκουσα αυτή την κυρία από τις Κουριές Χαλκιδικής που της πετάξανε δακρυγόνα στο παιδί και αναρωτιότανε η κυρία αυτή ποιον εξυπηρετούν αυτά τα πράγματα. Πραγματικά και εγώ δεν καταλαβαίνω. Είναι δυνατόν να μην καταλαβαίνει η κυρία στις Κουριές Χαλκιδικής ποιον εξυπηρετούν αυτά τα πράγματα, το δακρυγόνο στο παιδί της. Αλλά βέβαια να μας πει η κυρία στις Κουριές Χαλκιδικής τι ψηφίζουν στην Ιερισσό. Δεν ψηφίζουν τον Πάχτα που έδωσε τζάμπα το Πορτοκαράς. Μήπως γι' αυτό δεν καταλαβαίνουν ποιον εξυπηρετούν αυτά τα πράγματα. Έχουμε ανακτήσει εμείς. Και ξέρουμε ποιον εξυπηρετούν αυτά τα πράγματα. Σχετικά με τις Κουριές, κύριε. Παρακαλώ. Να συμπληρώσετε ότι την περιβαλλοντολογική μελέτη την υπέγραψε ο κύριος Παπακοσταντίνου. Αυτός είναι ο κυρίαρχος της καταστροφής. Έλα ρε Απόστολε, καλημέρα. Έλα. Τι γίνεται. Καλά. Να σου πω κάτι, αυτός από τις Σέρες, τι θα ψηφίσει μεθαύριο. Σαμαράς, δεν θα ψηφίσει. Αν είμαστε τυχεροί, μην ψηφίσει κανένα Τσίπρα και χαθεί το κράτος, χρεοκοπήσουμε φοβάμαι. Ωραία μου, και κάτι άλλο ήθελα να πω. Μη χαθεί καφέ έλεγχος φοβάμαι. Και έρθει ο Τσίπρας και ρίχνουν δακρυγόνα στα σχολεία. Λες. Κόσμος κοιμάται στους δρόμους. Παιδιά να πεθαίνουν από αυτοσχέδια μαγκάλια. Μην έρθει ο Τσίπρας, ουέ. Δεν έχω χειρότερο κακό. Για να σας αποδείξω πόσο χλιμίτζερο είστε όλοι εσείς αριστεροί. Πέθανε ρε εσύ όλος η Βενιζουέλα και βγήκαν έξω λέει με σημαίες λέει το αυτούρου με κάτι μπάντα. Ρε εσείς βλαχαδέρα έτσι και πέθανε κανένας πολιτικός στην Ελλάδα. Θα στείλει Στεφάνι Ζήμενς, θα στείλει η καναδέζικη εταιρεία Χρυσό Στεφάνι. Θα στείλουν Στεφάνι αυτή με τις φρεγάτες. Ρε χλιμίτζερες κουμούνια πού πάτε ρε, εδώ είναι ο πολιτισμός ρε, αϊστά διάλο ρε. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο για τις προσκλήσεις. Έκλεισαν. Οι τρεις κύριοι που θα πάνε με τις παρέες τους είναι ο Κυριάκος Βριώνης, ο Μανώλης Χατζιανδρέου και ο Γιάννης Λικουριώτης. Στο Γυάλινο Θέατρο, Λεωφόρο Συγκρού 143 στη Νέα Σμύρνη. Ώρα προσέλευσης μας λένε εδώ 21 και 45, να είστε εκεί. Κάνα μισάρο μετά αρχίζει το πρόγραμμα. Είναι η Απουρημάκ και η Έλλη Πασπαλά σε ένα πρόσμενο πρόγραμμα με χαρούμενη λυκνιστική ατμόσφαιρα και λατινοαμερικάνικο χρώμα, όπως πολύ ωραία λένε στο δελτίο τύπου που μας έχουν στείλει. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω ότι αύριο στην Ηλιούπολη έχουμε κίνημα, έχουμε πορεία. Το αντιφασιστικό μέτωπο Ηλιουπόλεως έχει συσταθεί από το Σεπτέμβριο και μετά. Είναι πολύ δραστήριο, πολύ δυναμικό, πολύ μαζικό. Κάνει μια πορεία διότι προχτές, ξημερώματα, πότε ήτανε, την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα τι μέρα, δεν έχει σημασία, έπεσε μια βόμβα Μολότοφ στο συνεργείο. Το συνεργείο είναι ένας ελεύθερος κοινωνικός χώρος, ένας σύλλογος, να το πούμε έτσι για να το καταλάβουμε όλοι, που έχει δραστηριότητες με σαφή πολιτικό προσανατολισμό. Έπεσε εκεί η βόμβα, θεωρήθηκε αυτό ότι έρχεται από την πλευρά των ακροδεξιών, οπότε αύριο πανστρατηγιά, ήδη έχουν κολληθεί αφίσες, θα γίνει πορεία από τα Κανάρια στις 11 η ώρα προσυγκέντρωση, θα φτάσει μέχρι την κεντρική πλατεία και το χώρο του συνεργείου. Επίσης την Τρίτη πάλι στην Ηλιούπολη μια πολύ ωραία εκδήλωση συζήτηση, γι' αυτό θα σας πούμε όμως την Τρίτη, με την Ιωάννα Κούρτοβικ και άλλους με θέμα την κρατική καταστολή. Όπως βλέπετε, προσπαθούμε να γίνουμε ιερισσός και κερατέα, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Κάποια στιγμή όμως κάτι θα κάνουμε. Φωνή Τσάβες είναι αυτό που ακούμε και τραγούδι για τον Τσάβες όπως κυκλοφορεί. Έχουν γράψει πάρα πολλά εκεί. Η κηδεία γίνεται σε λίγες ώρες. Προχθές έγινε συζήτηση. Κομμαντάτε σε κέδα, μένεις εδώ. Κάπως έτσι είναι η ακριβής μετάφραση. Προχθές έγινε συζήτηση στην τηλεόραση του Sky. Ήταν ο Μπάμπης και ο Πέτρος Παπακοσταντίνου, βεβαίως γνωστός δημοσιογράφος με ειδίκευση στα ξένα θέματα του εξωτερικού, του εξωτερικού δελτίου. Αρθρογραφεί και στην Καθημερινή. Και είχε πολύ μεγάλη αξία αυτή η συζήτηση για πάρα πολλούς λόγους. Μπάμπη, τι λες, ποια είναι η δική σου γνώμη? Οπωσδήποτε πρόκειται για μια εξαιρετικά αντιφατική προσωπικότητα. Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι πολέμησε και κέρδισε την εμπιστοσύνη του λαού του και αυτό είναι πασιφανές. Αλλά δεν είναι ο πρώτος δικτάτορας που κερδίζει εμπιστοσύνη στον λαό του με τον Α ή Β τρόπο και δεν θα επικαλεστώ το εύκολο, αλλά πραγματικό είναι. Νομίζω είναι αδικία να τον λέμε δικτάτορα, έναν άνθρωπο ο οποίος κατάφερε να κερδίσει 4 ώρες εκλογές, έτσι. Ναι. 14, αν πείτε, είναι λίγο. Όπως είπες, Νίκο, βγήκε με εκλογές. Δεν βγήκε μόνο με εκλογές. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα πολιτικό ζώο, απίστευτο, ο οποίος αυτά τα 14 χρόνια που κυβέρνησε τη χώρα του, κέρδισε 4 προεδρικές εκλογές στις 4, 4 δημοψηφίσματα στα 5, 5 βουλευτικές εκλογές στις 5 και 5 περιφερειακές εκλογές στις 5. Δεν ξέρω αν δημοκράτης ηγέτης οποιασδήποτε κοινοβουλευτικής δημοκρατίας του κόσμου έχει ένα τέτοιο ρεκόρ. Και σε πολλές από αυτές με 50% ποσοστό. Όχι όπως εδώ οι δικοί μας με τα εκτρώματα που φτιάχνουν για να κερδίζει ο ένας μετά τον άλλον. Αυτό ήταν για τις εκλογές, για να αποδείξουμε ότι είναι δικτάτορας ο Τσάβες, όπως είπε εκεί ο σύντροφος Μπάμπης. Μετά η συζήτηση πήγε και στα οικονομικά. Θα παρακαλούσα όλους να συγκρίνουν τον Καραμαλή με τον Τσάβες. Πώς χρησιμοποίησε μια χώρα κατά τα λοιπά πλούσια, πώς την αφήνει τώρα, την αφήνει πάρα πολύ, σε πολύ άδικα δηλαδή, έτσι, αδύναμη κατάσταση. Δεν ξέρω για αποτελές και φαντάζομαι ότι μιλάμε πάντα για την ίδια χώρα, γιατί με αυτά που έλεγε σε κάποια στιγμή είχα αρχίσει να αμφιβάλλω ότι μιλάμε για την Βενεζουέλα. Γιατί είπες περίπου ότι ο Τσάβες αφήνει μια χώρα χειρότερα από αυτή που παρέλαβε. Δεν έχει πληθωρισμό 20%. Δεν υποτίμησε το νόμισμα πριν από λίγο. Δεν είναι η φτώχεια στη Βενεζουέλα μεγαλύτερη από τη φτώχεια στη Βραζιλία και από τον μέσο όρο της Λατινικής Αμερικής. 25% είχε και η Ελλάδα πληθωρισμό σε μια εποχή που μπορούσαμε να βγαίνουμε κάθε βράδυ έξω. Και τώρα μετά από 30 χρόνια δουλειάς βγαίνουμε μια φορά τη βδομάδα. Διότι ο Τσάβες πήρε μια Βενεζουέλα με ανεργία 25% και τώρα έχει 7%. Mm-hmm. Δηλαδή η Ελλάδα θα έπρεπε να ζηλεύει για την ανεργία και την οικονομική ανάπτυξη τη Βενεζουέλα.